الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرامي جنب تدوب يدب المصطفى صلى الله عليه وسلم بي صلى الله عليه وسلم لسان لأن بندر مسلمين ما سلمينا نقول بيدو سلمين تجينا رم بيان ميايبو بندم السلام عليكم لسان سلمينا نقول قرآن أي نعم سلمينا نقول سنة ما سنبيلم يو على ودي ما بارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نينام بندم ديسان نلا صلى الله عليه وسلم هل مو فرم يتو دي جيلو مي دامو مي هرسي نامو مي تدي نامو مي موجي مكو مي سورة مو مي هورة مو مي دوانو مو ويما بندم وي هل دفتو دين وي اي بوي وي هل ترنتو دين وي تام ماما وي هل دفتو دين وي يور ماذر لا إلا شنك ali dem de defo ko numéro woni première et première adjogi na première gallema ko ci koyde makko lor hore makko sanchumo tennumo mbale adanata ali janna welina no riyado be ngartan taw atampani ene wadi shortcut aljanna dabbo na do gallema do so lani kadi eto ofoji ndeysan maraga accident be ga kreufa be ga tampa suka be rewbe ben badi mesu ben badi khessal ala do yuma do kumbis serbu yuma na ta aljanna la ilaha illallah muhammadu ndare njettan ala dokuden yumiraabe te ko be julbe yuma ko jul an kay jul kala mo yittirta allah islam alquran enelaado e sunna e njulu woro o ndirani daba so reedu mako heewi tan machallah ma fede beli hande woro ali barka o galle saari do machallah ngottoda njara ara e pedia ger kirnda saare hirndu ndokeda 2000 o gie o galle machallah woro o yara qur'an o yara sunna o yara as-salat khairu minan nawm o yara hajjo o yara umra o kanko reedu mako e farji mako o do wod ndirani daba ngare njangen yettude allah ha cieren e daba yimbe aljanna ko mbiyat so pondiri koyde sare fawndire koyde yahata ko nder aljanna. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad jaa'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بي الحمد لله الله في ونين سوانا نبيوال الله إن بيوها يورون دكي كو صحابة بكالي كو دكي كو نلادو حالي كو كو غو نغري نمتو دن هين نغتيرن نموينر دبندرا بسهيلا بي الحمد لله ننفو نينا بندم لا بسابوي جيدي الأدوية. Alhamdulillahi rabbil alamin jomirado wi alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur la ilaha illa allah muhammadur rasulullah usmalim ko jomirado wi o tagi leede asman en nibbe a nibbe ko kewde leral ko gotal leral woni tariqal mustafa woni qur'an jomirado tariqaji di fo ngala torso ngala lampa lerani ene bawli ene tulmi so wana debdo e al mustafa sallallahu alaihi wasallam enam wadi jomirado wi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul a oyko nur o zulumat gayu ko subul labi kewdi jomirado hore ndewel lawol gotol lawol al mustafa sallallahu alaihi wasallam biyan alhamdulillah wa qulil hamdulillah jomirado wi yenbi wa qulil hamdulillah وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد ت celɗinen joomiraaɗo kañum e gagneje ɗe, kañum e dariqaaji ɗi, tañum e lohi ɗi e piɓiɗi, holen ko ɓuri? Oɗon gandi ko joomiraaɗo ɓuri. Mbiyen alhamdulillah, en dañi Allah. Sa dañi Allah a dañi hunde fof. Sa waasi Allah a dañani haydara. Holko ceerno Ousmane no mbiyata? Ousmane Jamalik Ba wanaka wana Diallo wanaka. Yow imagine taw ceerno ma, taw ceerno ma ko kan hana walla Dialdial, mbimo ko ya miijo submission walla miijoɗa. Ceerno ene jangguina on tan e Abou Hourayra to wi neɗaɗo tan cukalel arawe e Baba Galle nene wiya ar e almuɓe paade paade mbeɗi ha galle mi ara e Baba Galle an ñebbe ɗe paari. Yo ceerno ceerno kanana walla Dialdial oppo darso yaha ñaamo e ñebbe, ya yiilo ceerno Baw Baw woro walla ɗo ceerno jangguintuma ɗo tan wima e onon hikka ñebbe kewi walla kewani, jeerani weeli walla weerani? Ceerno Ousmane jokku darsuma oppu ɓeeɗo hen ɓeeɗo sa rewi ɗumen awatta darsu. Ceerno Baw Baw o wiyatama jeero weeli ñebbe kewi detah weeli, kono ceerno kala tan sirani hay omo neegi fuujoraɗi ni e qala Abou Hourayrata kilo ñebbe woro ceerno kan hano sirani. Kono noon ceernam e hoore seernami ko kan hano ndeysan ceerno Hadjimane Bocar Kane Allahuma ahfirhu wa arham akrim nuzulo wasiu mudkhala. Galle makko ko université wonno université ngaren ndendo ɗen ñifde université ji Fouta bandiraɓe sehilaɓe eynam ceerno Sobaba ko Allah wi alhamdulillah alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar. Ndeysan Allah wi o manti hoore makko, o jippini deftere makko, ala fuujaare, ala fot, ala ko juuma, ala ko yejjira, yimɓe jinneji mbawa addude kaɗo haala. O wiyani alfatiha lima ughliq, o wi ko kitab makko. Ndeysan ndentoɗen wiide gonɗinde alfatiha lima ughliq ɓuri Qur'an, so mayɗo fo sene maaya hoto gonɗina ɗum ɗo bandiraɓe sehilaɓe. Jomiraɗo manti hoore mum gila mantoɓe godaɗi lahul hamdu, lahul hamdu fil ula wal akhira wa lahul hamdu la ilaha illallah. Allah manti hoore mum gila mantoɓe godaɗi ko adi e ko watti ndi foof aljanna. Woro saɗa manta mantuɗo parfait ganduɗa jumara o yejjitta kanko woni alhayyul qayyum la taahudu sinatun wala nawm. Fitti la taahudu sinatun wala nawm ko hayyul qayyum. O darani hoore makko, kala ko darana ko Allah darani ɗum bandiraɓe, kala ko woodi ko Allah woni ɗum. Mi nani waaji oto omo haala bandiraɓe julɓe, o wi Allah dafa gat la ilaha illallah. O wi Allah koko saggi, o wi Allah saggi, o wi Allah dafa juum. Wallahi ko ni, o wi Allah sinno ko yettode mum ko njaayi, o wi kanko ko sangue njaayi o yettere, o wi Allah yettere ko njaayi. Bandiraɓe julɓe, mimino on an jiɗɗo Allah o, aɗa yiɗi nelaɗo, aɗa yiɗi sowde janggo, tinno hetto. Kala joom bida nafara mo tan ko deƴƴude, so haali tan mo haal bone. O wiye serigne mo Yalla, ɓe mbi imamul demba koko kañum imam kaari kañum won nelaɗo, ɓe mbima ɗum ɗo ɓuri Qur'an. Bandiraɓe, kala joom bida so haali o oppi haala Allah, o haala nelaɗo parfois o haala bone. Hol sababu? Sabu ko Iblis haalata ɗemgal makko, o wi Yalla defa gat, o wi Allah saggi. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Eynam Allah mantaɗo mantuɗo hoore mo, Allah saggata, Allah juumata, Allah yejjitta. La taakhudhu sinatun wala nawm lahul hamdu fi samawati wal ard. Malakaji mantimo, annabaɓe mantimo, moƴƴiɓe mantimo, mantu Allah ka juuɗo bandiraɓe sehilaɓe. Ndeysan so ñawore ñawama koye sinom nelaɗo gonɗe, mi yejjirani koye introduction omo juuti kono ala basi. Yimɓe aljanna naati aljanna, yo Allah waɗa yimɓe aljanna. Sa wi Allah rokkam aljanna, Allah rokkam aljanna laabi tata aljanna wiya e Allah rokkumo aljanna, Allah rokkumo aljanna. Sa wi e Allah dandeɓe jeygol, Allah dandeɓe jeygol, Allahma ajirni minan nar, Allahma ajirni minan nar. Jeygol wiya Allah rokkumo dandumo e jeygol, dandumo e jeygol, dandumo e jeygol. Mayde ara ene wayno jawdi ni hirse hakkunde aljanna e jeygol. Wiya yimɓe aljanna holɗum ɗo, ɓe mbiya ɗum ɗo ko mayde. Yimɓe jeygol holɗum ɗo, wiya ko mayde. Yimɓe ñaawe mayde hirse joom aljanna ha faw, joom jeygol ha faw. Nden naɗɗe aljanna holko mbiyaten Ousmane? Wa qudiya baynahum bil haqq wa qil. Ndeysan janggo ha wela haala Allah ne weli. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha hatta إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين يا الركن مين الحمد لله رب العالمين تدان دو بندرا بسهلاب اينا نون وي الحمد لله كا جولدو بندرا بسهلاب ان غفتي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سيرة اوردو en kali dar suñu mel bennu de biidan hay goor susa ngur da mum fawé do tabal kanko no wonduna galle makko e besu makko e jere e hare e wuro ciidu dabbune jamma e nyaloma jama e dangal fo ina anda fo windama de wonno ngurdam makko en leeri sira makko en leeri miirama en ciusa so bakkar luban hay goor men joddota kay goddo o yo Allah sur en o sura jinnaabe men o sura sernaabe men e besu jimen deysan holko hasa ابن ثابت وي شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات الذي فوق السماوات من علا ورتئوي رسول أتى من عند ذي العرش مرسل رسول رسول أتى من عند ذي العرش مرسل من عند ذي العرش مرسل ككم إنجل مكة صلى الله عليه وسلم نيلن صلى الله عليه وسلم بلن فتو دنانان يا إبوي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون دونكو برمي صلى الله عليه وسلم sahabaɓe idiɓe gomninɓeɓe koɓe premier ji woni Allah mantiɓe o jangte Qur'an o weltima e mabɓe ɓe beltima e Allah woro Allah welto ema e Allah wima weltima ema bandiraɓe hol pirtoɗo becci a anda Allah ne welama a anda Allah wel a anda a waɗi Bakar a suwa tuɓaneɗo a suwa tuɓdemo a suwa yafeɗo on ɗon Bakar ɗum ɗi Allah wi wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badal sayyiatu ma kasabu neɗɗo aɗa dan o tawron bakaruji bonɗi bonɗi bonɗi o yejjiriɗi ah sahullah wa nasu o yejjiri malaikaji bindi kiraman katibin tedduɓe ɓe ɓe bindi ɓe mumta an taw a anda mumtama walla mumtaka gare tuba nen Allah mbaɗa eɗe mumte luɓɗi ɗi bandiraɓe sehiɗaɓe enam celluɗo holko Allah wi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيت أديب بب جب بب بب رأو ما بديسان رأو ما بب بندوا الصحابة بنبت السنة بنبت على طريق خاص الله ولا ما ما بنبلا ما الله يتعنت قرن جبنا رشانل جوبي وجنر إن العدو imaide biya ceerno kaari Allah welama ɗum baba kaari Allah welama ɗum Allah de Allah mbiɗa welama kaari te Allah wiyanima welama kaari koɗo ko enen cuusi woni yimɓe cuusi Allah i an Allah wiyanima welama kaari mbiɗa Allah welama kaari sa wi yo Allah wela kaari no mbinomi darso ɓennuɗo en sella Allah wela kaari kono Allah welama kaari inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hay ɓiye tan a suusa aɗa mbiya e babam kay ɓuuri yidde ko miñam o walla mawno o babam yiɗim babam wela te wona gonga nelaɗo mo ganduɗa Allah ɓuuri yidde yimɓe jinneji kadi ko Allah wiya nelaɗo walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu watin nelaɗo so wi ko Allah wiyani ko ɗaɗol ɓerde makko ay ɗaɗol ɗo mayde jokkiɗo ko ɗon taƴate ɗum ko nelaɗo so wi Allah wi ta wiyani ɗaɗol ɓerde makko taƴe an jooɗa aɗa fondir koyɗe e ceerno kaari Allah welamum kanko tefanti min kanko kutbo sa rewa makko a malama galle ma malama ɓesgu ma malama wallahi alladi la ilaha illa hu sa ruttima e Allah sen duttima eɗen kunali Allah faman yamal mithqala daratin hayran yara waman yamal mithqala daratin shar yara lakar ko pesir mo pesirum tendi teddi foof perdi Allah wi ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ngoppe basdan perte ko perte be sumu bandira Allah hor mante koy mon Allah andi kullo Allah enam duttuɗen bandiraɓe sehilaɓe ele premier ndeysan ɓeeɗo pawdirani koyɗe ene mbasto ene piiroɓe becce ndeysan ene jeeya e premier ɓe naɓe diine Abou Obeyda Amir Ibnul Jaba kumbis ma chéri aɗa andi Abou Obeyda aɗa andi Aba Obeyda namɗo ɓiye namɗo bande sene andi woyihe jafuɗo mi ɗesiɗo woyihego wona woyihego yo koɗ ko ɗum hawli nela sala oyi hoola premier e hoolaɓe golɗo leñol ko Abou Obeyda Amir Ibnul Jaba nde koolaɗe no nodda ene nela nde nelaɗo kanko neli so emina ma sen gurno hannde ma nela nel en e nunɗal men la ilaha gaare ƴewteɗen koye men so nelaɗo yi en hannde ma en kersa min ndega mi hersa so ji nelaɗo sa yi moƴƴo kersa sa dottima Allah kersa sinnoon laakare ronno kersa a hani waɗi kersa kefeero hersa toon daña gacce o hoyne to laakare to juulɗo noon teddine bandiraɓe sehila Abou Obeyda Amir Ibnul Jaba e golle makko ñande wolde Badr o wari ko bammakko bammakko kefeero parti ji ɗiɗi ɓay ko denɗiraɓe ɓe ko keyniraɓe ɓe ko hoddiɓe ɓe ko jiidi yumma ɓe jiidi baaba ɓe jiidi yumma e baaba ɓeega ko heferɓe ɓeega ko julɓe Abdourahmane Ibnu Aboubacry ñade wolde Badr caggal nde o tuuɓi o yi Aboubacry bammakko sa yi ñade wolde Badr somi yima tan mi suuɗo Aboubacry somi yinom mi waɗa ma gawal an gaño Allah o la ilaha illallah Muhammadou rasulullah ɓeeɗo woni yiɗɓe Allah ɓeeɗo ɗum waɗ nelaɗi goto mon so sakkima kene fota hayre Uhud tim yettaki ndifga mabɓe ni saka muda mabɓe bandiraɓe sen o wari ko bammakko ñande wolde Badr ɗum waɗi jom moufassirine almoufassirine ɓe mbi oɗo aya koye makko jippi la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasuluhu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum wa ashiratahum oɗo aya suratul mujadila ɓe koye makko jippi a tawata ɓen ɗon gonɗinɓe Allah en gonɗi nelaɗo ɓe ƴetta bandi ko jinnaɗo makko ɓiɓɓe makko keyniramo galle makko o waɗa ɗum giɗo taw ko ɓe añɓe Allah la ilaha illallah no Ibrahima ni Ibrahima iɗi wiide bamum e baba en ceeri mbaɗa gonɗen Allah ka baɗo sirku en waɗi départé kono mami duwane noon la ilaha illallah Muhammadou rasulullah Abou Obeyda ko premier e gonɗinɓe ɗisan oɗo diine te kanko woni koolaɗo golɗo leñol nelaɗo wi so goto e moon dépassima kene fota hayde uhde kanƴe sakkima ɗum yettake ndifga goto e mabɓe ni ala ka hani noon muda mum bandiraɓe sehilaɓe nam ceerno Ousmane hol premier Abou Salama Abdoulah Ibnu Abdoul Asad Ben Hilal oɗo yummakko wiyete ko Burra binte Abdoul Moutalib oɗo ko ɓi ndesan ko denɗum nelaɗo yummakko ko ɓi Abdoul Moutalib ko denɗum nelaɗo kanko joguino yummen Ummu Salama wona kan bandiraɓe sehilaɓe eynamu nde o mayi nde yummen Ummu Salama ndeysan jangguini en hadisaji kewɗi ndeysan o wi ndeysan nde Abou Salama mayi mi haalino ko mi watta omo jooɗi ndeysan omo ñebbo walla omo wuppa tan ha nelaɗo honki o yi enterré ndeysan nela so honki wiyete ko enterré galle moon so sunna honkiɗo wiyete ko enterré walla a wiyete ko oɗo ko e hoto raw sunna ɓe ko wahabiyanko ɓe jiiɗa Allah ɓe jiiɗa nelaɗo woto ƴeton gorko mawɗo nde haala ko wona gonka inna lillahi wa inna iraji un omo jooɗi omo wuppana nelaɗo ar honki o yi pewnim cum cam jooɗim joɗimo min jegana o jooɗi hen nelaɗo ar ɗaɓɓi ɗum tegol o ya rasulallah mi min de kom kiro te kom mawɗo te mbiɗa jogui sukaɓe o wi manggu mi haymi dañi ko dañƴa ko sukaɓe ma mami toppiro kirama mami ñako Allah yo ittan ɗum o wi nde Abou Salama haade mum mayde arayam wi Ummu Salama mi nani hadise to nelaɗo mi jangguinma hadise o neɗɗo mayirama hunde yo wi Allah walla o dañi musiba wi Allahuma ajirni fi musibati wahluf li khayran minha o mbima Abou Salama so mayi mi wawi dañde mbaɗno makko ni oro o machallah tabarakallah o fiyata o ɗeɗɗata o huɗata omo jogui dépasse o warɗani ko moƴƴo ko ne wiiɗo oto noon ko mbarowoɗi ko boroɗo so soccota ko sotta hay pat dentifrice enam woni woro woni nafki mumilo urani oro woni yimɓe ko noon bayene gorɗe gorɗe o wona noon wayi ndeysan oy mbimi noon Allah lomtin nelaɗo oɗo hadis tan yoni eko jangguini en mbiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahuma ajirni fi musibati wahluf li khayran minha ndeysan o mayi ndeysan Abou Salama caggal nde fergo nelaɗo firi ha won duɓɓi tata ndeysan nelaɗo ƴettide yummen ndeysan Ummu Salama ndeysan o rutti kadi omo jeeya e galle nelaɗo ɓe ganduɗa ko duwanaɓe bandiraɓe sehilaɓe e nam o woni Ummul Muminin bande man garto e qissa makko seɗen kaala rewɓe premier uji e diine bandiraɓe sehilaɓe inchallah ndeysan bandiraɓe julɓe oɗo ko premier ko premier ko premiére e nam e troisiéme e premier ji Arkam Ibnu Abi Arkam oɗo ndeysan o jeya koy sappo e sappo biji e julbe 2 milliards koy 10e o jeya galle makko ndeysan hedde safa do wonno ne nelaade ndeysan nelaade soa feññina diine o ko galle makko be jodorno e be mbada batuji mabbe e be jewre e be jangga sunna e be jangine qur'an e be juulo don be ciusa julde do kaaba do be ciusa julde safa do ndeysan e be ciudo ndeysan galle makko wonno galde sunna joni galle ma ko sunna ñifere ɗon ko joni nde tam yimɓe heeɓa galleji mon kuɓeje mon amérique o mayi huɓere makko ha yooɗi ha yooɗi fuuri tan alma mbasa wadde ɗon watatawa satata wawa Coumba Diallo waɗiɗo kaala farmara kan waɗiɗo nifga ñebbe e mawluro weeli mawluro yo bandiraɓe min ko Allah dandimi so Allah dandani ko jimowo gona ɗum wallahi mbino yon cukalel torgol almudel mbeɗa yaade ceerno mbeɗa yima mbeɗa wawi yimde te dande ne weeli kono Allah dandiɓe almuudo jangi hawtan ɓeɗon jumino qasa joyi o yiɗi reste o ala ko resir o ala promotion o ala degré kono aɗa makko ɗigga anno fewi ma woni o dabo yiima walla hen hewɓe hen jimoyi dañƴo hen farta waɗa e commerce daña kalis o mawni duuɓi no qasa joyi ummone université kono o ɗigginani ɓe mbatta dabade ɓe mbatta yimde ɓe mbatta amde jimri ala basi so tawi ko occasionnel ma hen sahajo jima kono kay wonta ɗo ɗoɗaf jima tan watata ala ɗum wona golle almuudo nelaɗo yamirani sahabaɓe jamirani koɓe liggotonoɓe koɓe commerçant ji koɓe remannoɓe koɓe aynannoɓe an almuuda jiɓɓuɗano aynu tawɗoma galle ma ko jangguiɗa ɗum a wurno hoorema to mbasa wirtude junngo ma e farmata waɗiɗo buɗɗiɗi oga juurma ala almuudo juuretake almuudo juurataki ey nam bandiraɓe sehilaɓe gara janggen jiileɗen kalis ndeysan galle arkam ibnu abi arkam ko ɗon sunna wurtinta bandiraɓe sehilaɓe woni yimɓe galleji mumen ko ɗon sunna ñifete la ilaha illallah allah wi wa yaballahu illa yitimmunur allah salima leral makko ma timmu ndeysan nde sahabaɓe timmi capannayo ndeysan oumar ibnu alhatab naati diina ko nden ɓe pengguina ndeysan diina o ɗo kaaba ɓe mbatti julde ɗon haade ɗum ɓe jultane kaaba ndeysan ɓe tampina saabu la ilaha illallah ɓe piya ɓe ƴetta ɓe kuɗa ɓe ligga ala foof ko mbiya minema noon en mbiyama saabu la ilaha illallah so gotema so muɗum memama so beyil mum memama wuuro fo nana aduna fo nana so diine mum memama a nanta dande wala hawla wala quwwata illa billah ma en kal Oumar kalen Aboubacry so Allah jaaɓi kalen ɓeeɗo foof par détail so Allah jaaɓi gissa mabɓe ene weeli heɗade ene ruttata Allah ene yinna Allah ene hulna Allah onma ha ganda joome gandal weeli hen foof ene andinma Allah kala kene andinma Allah ene yinnuma Allah ene hulna Allah ene moƴƴi bandiraɓe sehilaɓe kene woɗɗinma Allah moƴƴade subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al mursalin alhamdulillah rabbil alamin.